بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441 katika darsa ya risala ahkamu dua Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala tulifikia مبحث يحتاج الشيخ حفظه الله اسم أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء نكاتي نسهم نحالي أنزق ونازو منجا hali ambazo akiomba biidhnillahi ta'ala dua yake kubaliwa na maombi yake yakaitikiwa. Kuna nyakati, kuna sehemu na kuna hali namna fulani ambazo akiwa nazo mja akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala humuitikia maombi yake. Wakati wa kwanza akasema ad-du'a'u fi jawfi al-layli wa waqti as-sahar, kuomba dua usiku katika wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku kabla ya alfajiri. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun, akiwasifu waja wake wema wanaosimama kufanya ibada ya usiku. Unapofika ule wakati kukaribia alfajiri ni wenye kumuomba istighfar sana Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaka msamaha na maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir, hushuka Mola wetu mlezi kila usiku pale unapobakia katika usiku thuluthi ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya kwanza hii iliyo juu ya dunia, ala ma yaliqu بجلاله سبحانه وتعالى. يقول كيش حسيما كتك وكته من يدعوني فأستجيب له, لناني أنا ينيومب نمويتكي مومبياك, من يسألني فأعطيه, ناني أنا ينتاك هاجة يوتي نمسيدية nimpe nimpe sasa hivi aniombe. Allah subhanahu wa ta'ala kumbia nani katika wakati huu ana haja yoyote ataka aniombe nimpe. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, ni nani anayenitaka msamaha ni msamehe. Sasa huu ndio wakati wake wa kukithirisha dua kwa wingi, na biidhnillahi ta'ala utaliona jawabu lake. utaliona jawabu lake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa si kwa kile ulichokiomba, basi atakuepusha na shari ambayo lau kama hukumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ingekupata. La sivyo atakuwekea na atakupa siku ya kiyama, wakati wewe ni mhitaji. Kwa si lazima pale pale upate kile unachokitaka, au siku zile zile unazoomba upate. Waweza kupata, waweza kupata, lakini jua tu ya kwamba kile unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala hakiendi patupu, bimaana hauregei bila kitu unapomuomba kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika asema dubura as-salawat al-maktubat, dubur as-salawat al-maktubat أي قبل السلام، كما رجحه ابن تيمية وابن القيم في الزاد من زاد المعاد، وابن عثيمين أيضا. منشو وصال زفرادي معنى قبل السلام، كما ربطي وزيد قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، Ibn Qayyim, Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanavyuoni. Baada ya kusoma tashahud, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ni nafasi nzuri ya kuomba dua. Kwa uombe dua kwa wingi, sababu vile vitangulizi ni sababu ya kukubaliwa maombi yako. Kwa uombe dua kabla ya kutoa salam. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، معنى دعاء يعني يكجبي وزيدي، قال جوف الليل الآخر مش ووسيك ودبر الصلوات المكتوبات نمش وكيل صالة فراثي، بمعنى قبل كتوى سلام. Kwa hivyo duburu salawati al-maktubat, mwisho wa zile swala za faradhi kabla ya kutoa salamu. Ikiwa una haja yako, basi ni vizuri ikiwa utaiweka katika nyakati hizi ambazo zaidi mtu hukubaliwa maombi yake anapoomba. Kwa hivyo ikiwa una jambo lako la muhimu unataka kumuomba Allah subhanahu, pamoja na kuwa Allah yuombwa kila wakati, lakini hizi naweza kumuomba wakati wote, na pia ukalenga hizi nyakati ukamuomba zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati kama hizi. Baina al-adhan wal-iqama, kadhalika baina adhana na iqama. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. دعاء هيرديش بين أذان وإقامة كوكي أذنيوا قبل كوكي ميوا نوكاتي أم بوكيوم بدعاء الله سبحانه وتعالى هو يكبالي نتوم صلى الله عليه وسلم فادعوا بس يكون بيني وبين أذان وإقامة muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika zile swala za sunna za qabliya unazoswali, chukua nafasi wakati unaposujudu katika sunna zako zile, muombe Allah dua baada ya tashahud na kumswalia Mtume sallam. Kabla hujatoa salam muombe sana dua. Sasa hapo utakuwa umepata ziada, bimaana uko katika wakati ambao dua yakubaliwa, na uko katika hali ambayo dua pia yakubaliwa zaidi. Uko ndani ya sala tena kabla ya kutoa salamu, na uko baina ya adhana na iqama, au kawa katika sujud zile sehemu ambazo zakubaliwa zaidi dua, ukawa utamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala dua, dua yako hairegeshwi biidhnillah ta'ala. Uko baina ya adhana na iqama, ni wakati ambao si wa kupoteza, mtu asipoteze wakati huu. inda nidai wa nuzuli lghaithi, wakati kunapokuwa kuadhiniwa na mvua ikiwa yanyesha pia. Qala Rasulullah SAW, thintani ma turaddani, vitu viwili havirudishwi. Adduau inda nida, dua wakati kunapoadhiniwa, kuadhiniwa na yomba nini? Dua. Wa tahta almatar, bimaana wakati mvua yanyesha, kwa sababu mvua ni rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anapoteremshia waja wake, basi amewarehemu wale waja wake. Kwa hiyo ni wakati mzuri wewe kufanya nini? Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada salati al-asri yawm al-jumu'a ila al-ghurub, baada ya swala ya alasiri siku ya Ijumaa mpaka jua litakapotua, ni wakati ambao dua yakubaliwa. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياها. نمتوب صلى الله عليه وسلم كبينيش في أهيسك يجمع كنا ساعة حيث في كياننا أمجا مسلم amesimama yuwasali amuomba Allah chochote isipokuwa Allah atampa. Huu muda akimuomba muislamu Allah subhanahu wa ta'ala chochote Allah humpa. Na huu muda mwingine pia umethubutu katika hadithi innaha akhir saa, yani ule muda wa mwisho wa siku ya Ijumaa, maana baada al-asri, kipindi cha baada al-asri mpaka kutua kwa jua. Huu ni muda ambao wengi katika sisi tuopoteza bure bure. Bure kabisa, balashi, wapita tu. Kifika asri ya Jumaa, mtu ashaswali asri ya Jumaa, atafute kipembe amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ana shughuli zake, aweza kukaa, itachukua muda gani wewe kuomba dua? Pengine dakika kumi muombe Allah subhanahu wa ta'ala dua zako, kisha ujishughulishe na mambo yako. Lakini kile kipindi ni kipindi cha kukubaliwa dua, kisiwe chapotea bure bure. Fi sujud kadhalika, katika sehemu au hali ambazo mtu hukubaliwa dua, anapokuwa katika hali ya sujud, anapomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ثم سلم سيما زيد هو قريب من الله سبحانه وتعالى أنا بو سجود. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوك سجود قوك قريب زيد من الله سبحانه وتعالى. فأكثر الدعاء, basi kifirisheni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika sujud. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala atawapa. Kunapo sujudu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmu Arafa, pia siku ya Arafa, ni hadithi khairu dua, dua yawmi Arafa, dua iliyobora zaidi ni dua ya siku ya Arafa. Na imepita kabla ya siku sita, yani wiki iliyopita kwa siku ya Arafa. Kwa wale ambao walichukulia nafasi wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi watarajie khairi, watarajie khairi kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala siku tukufu kama hii. Na hii sio hasa kwa mahujaji peke yake, la, bali hata wale ambao hawako haji pia watakana wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hii tukufu. Na hii haimaanishi kuwa watu sasa wakusanyane, njooni bwana leo siku ya Arafa tukusanyane tuombeni dua kwa pamoja. Kila mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kivyake. Baada tashahudi wa qabla salam wa hiya adbaru salawat kama tarajjaha sabiqan, na hii tushatangulia kutaja duau lmuslimi li akhihi bi dhahri lghaib. Kadhalika dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huikubali ni dua ya muislamu kumuombea ndugu yake bi dhahri alghaib, bi maana yule ndugu yake hajui kama huyu mwenzake amuombea, hayuko na yeye pale. Na hili ni jambo ambalo wengi wetu tuna upungufu nalo sana, na ndio maana imezidi hasad, imezidi hasad baina ya watu. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu hawatakiani khairi. Ikiwa mtu ni hasid, wewe utarajia wewe atakuombea dua wakati wewe hauko pale, na yeye mwenyewe akuhusudu. Lakini wallahi lau kama mtu atajipamba na tabia ya kuwa anapoomba dua huwaombea na ndugu zake, basi biidhnillahi ta'ala Allah atamuondolea janga la hasad katika moyo wake, atakuwa awatakia khairi ndugu zake. Haiwezekani mtu kumhusudu ndugu yake wakati akiwa peke yake amuombea dua, haiwezekani. Kwa hili ni jambo ambalo wengi kati yetu sisi tumeligura. Utamuona mtu hataki, wacha kumuombea dua, haoni raha aswa kama anacho kile. Na pengine ni kitu cha kidunia, ni kitu dunia tu. Mara nyingi manake husadi mambo ya dunia, manake mambo ya akhera utamhusudu vipi? Si sana mtu kumhusudu mtu kwa ajili ya akhera, sababu mambo ya akhera mengi hayana faida na yule mwenye kuitaka dunia yeona, hana faida naye. Lakini hili jambo limekithiri kwa sababu watu hawataki kuombea na dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaibi. Na hii sasa ina faida kubwa sana ndani yake. Moja ni hii tuliyotaja. Pia hakuna muislamu yoyote anayemuombea ndugu yake bi dhahri al-ghaib, bi maana yule hajui kama ombewa akiwa hayuko pale. Illa qala al-malak, isipokuwa malaika. Na hapa uchunge malaika, kuna malaika hasa ameweka kwa ajili ya watu hawa wanaowaombea wenzao, amwambia amin au walaka bimithl, katika hadithi walaka bimithl, na wewe upate mfano wa kile unachomuombea ndugu yako. Kwa ikiwa ni mali Allah amemfungulia ndugu yako, badala ya wewe kumfanyia hasad, njia sahali amekufundisha Mtume sana, muombee. Ukimuombea malaika akuitikia na kusema walaka bimithli, na wewe pia upate mfano wa kile alichokipata yeye. Sasa fikiria kuna kheri ngapi twazikosa sisi kwa kuacha ili jambo, baraka ya vitu vingapi sisi leo twakosa kumuombea ndugu yako. Kuna watu hata wazazi wao pia waombee, acha kuwaombea ndugu zao Waislamu. Na kuna wake hata waume zao hawawaombei, na waume hata wake zao hawawaombei. Wewe ukiingia nyumbani, sukari inkwisha, chumvi inkwisha, hii inkwisha, lakini hata siku moja hakai chini akakunyanyulia mikono, ya Rabbi msailishie huyu mume wangu, Allah amfanyie wepesi njia zake za riziki. Malalamishi tu, listi tu, kila siku listi tu ya malalamishi. Sasa hiyo baraka itapatikana vipi jamani? Tuombeane. Kila unapomuombea ndugu yako, na wewe wajizidishia baraka katika riziki yako, katika ibada zako, katika maisha yako. Usiwasahau ndugu zako. Wako katika salaf ambao walikuwa na nyaraka aswa, waandika majina ya wale wenzao. Akiamka kiyamu al-layl, anapokuwa yuwamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, amuombea kila mmoja katika wale ambao amewaweka pale, amuombea kila mmoja. Tizama waliishi maisha ya aina gani ya furaha, na mwenzake akipata afuraika. Pengine alimuombea ndugu yake jambo fulani, kisha akamuona nalo, wafikiria raha itakuwaje? Ili jambo wala sina haja ya kumwambia, mimi namuombea Allah subhanahu wa ta'ala msaidishie, Allah anamfanyia saada, limekuwa. Pengine labda ni ile dua ndio muombea, utakuwa wamfurahikia mwenzako kwa jambo la kheri analolipata. Kinyume na hivyo sasa utakuwa wengine ampata yule inshallah ya Rabbi asipate tena, na wewe pia ambiwa walaka bimithli, na wewe pia usipate. Unaonaje? Na kwa upande wa pili sasa, wewe umwapiza mwenzako, ambiwa na wewe pia ukose. Usione ati ndo wasemavyo wenyewe jamaa zao usha save. Wafuata huko huko. Wamwapiza mwenzako walaka bimithli. Kwa ankufanya nini hivi? Ndugu yako ankufanya nini? Hivyo mhusudu mtu kwa jambo ambalo ni Allah ndiye alimpa. Kwa hasidi kabla hujamfanyia shari yule ndugu yako, tizama wamkosea adabu nani? Wamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa yule. Sababu yeye ndiye alichagua. Ibn al-Wardi akasema i'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bilhaqqi nazal. Angalia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya. Kwa aligawa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aligawa, wala si kwa uwerevu wa mtu yoyote. Hakuna yoyote ambaye ni mwerevu eti yeye akaona zaidi katika dunia kwa mfano, na mwingine eti kwa ujinga wake akaona chache. Law kanat al-arzaq tajri 'ala al-hija halakna idhan min jahlihinna al-bahaim. Ingelikuwa riziki zaenda kwa akili, wangeanza wanyama kufa. Kuku ana akili gani na iwaishi? Iwalawishwa, waweza kulawishwa? Upewe gunia zima la wisho, sasa hiki ndio chakula chako mwezi huu, takula wisho wewe. Lakini Allah akamfanyia ndio riziki yake, tena yuona tamu yuala tu namna anavyokula, jua huyu jamaa yu enjoy kweli kweli, manake hula kweli kweli. Na ng'ombe akala nyasi, hakula we nyasi. Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ni riziki yake. Waweza kula nyasi? Huwezi kula nyasi. Kwa riziki si kwa kuwa mtu ana ubabe, ana akili kubwa. Kuna watu pengine labda shuleni kule mlikuwa mkisoma, mkiambiwa someni vijana, someni vijana, mtapata kazi nzuri sana. Kwambie sio? Alafu yule mwenzako ndiye alikuwa aki wasemanyeo watu washuhu sema kiudunda. Yaani kila anapopata ni e, every day eat eggs. Kila siku ala mayai, yani e. Zote e. Kisha amemaliza pengine darasa la 8 ama form 4 huyo ametoka. Wacha nitafute maisha. Afanye shughuli. Allah amemfungulia. Hakusoma hivyo ulivyosoma wewe, mashallah, ukaenda mpaka ukafanya masters, ukafanya PhD, ukaja na mijikadi yako mikubwa, waanza kuzungusha ofisi hii, ofisi hii. Jamaa nitafuta kazi, jamaa. Ukitia kwenye ofisi, kumbe yule mwenzako ankaa every day eat eggs. Yua la mayai kweli, anketi ya kutizama. Sahibi yangu vipi? Ana tafuta kazi, akuandike kazi. Yule ambaye alikuwa yeye alikuwa mwana mjinga kwa. Ama hamjaona mamkamani mengi tu. Riziki si kwa mtu mwerevu. Nenda jiji kuu utaona vioja, watu wana madigri yao za chapati na chai, wallahi alazim, na iwauza chapati vizuri kabisa, uza taje digri huko nyumbani. Si kwetu na kichwa kikubwa na mahesabu mingi. Ni Allah ndiye anayetoa riziki. Kwa si mhusudu ndugu yako, muombe na Allah subhanahu wa ta'ala atambarikia yule, na wewe utapata mfano wake. Da'watul muqtar, katika dua ambazo zirudishwe ni dua ya yule ambaye hana namna, mhitaji, ay alladhi ahwajahu maradun au faqrun au nazila, yule ambaye maradhi yamemfanya awe yuhitaji kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, au umaskini umempiga kiasi cha kuwa hana namna, ama amepatwa na janga. Huyo yuenda kufa maji, jahazi hazina, halina namna, litazama tu, akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala humjibu mtu kama huyu maombi yake. Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su, subhanahu wa ta'ala. Allah mushauriz a ilahum ma Allah, kuna mungu mwingine anastahiki ibada pasi na Allah, ambaye huwajibu wale walio katika dhiki maombi yao. قال القرطبي ضمن الله إجابة المضطر إذا دعاه الله أمتوا ذمانة كيرنتي كومتو أمبايكو كتك شدة كوا أتمجيب مومبياك سابو kila shida zikizidi utakuta kuwa yule mtu azidi kuwa na yakini ndani ya moyo wake kuwa hakuna yote anayeweza kumuokoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeweza kumtoa katika shida alikuwa nayo. Hata wale ambao wajinaki na kusema kuwa hawaamini uwepo wa Allah, waulizeni wakitikiswa usema nini? Wangapi waliosilimu katika hawa ambao asili yao walikuwa jita atheist, walipatikana na shida wakawa wajiona wazi waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sema alikuwa tujidanganya miaka yote ya ujinga tu tulikuwa nao, wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika da'watul madhlum, da'wa ya mtu aliyedhulumiwa. Qala Rasulullah sallam wattaqi da'watal madhlum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وقال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه الإمام أحمد في صحيح الجامع للإمام الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم يقوب دعاء يمنك ظلميوا, bimaana weka kizuizi usije ukapatwa na dua ya aliyedhulumiwa, jiepushe na kuwadhulumu watu. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, dua ya aliyedhulumiwa haina pazia baina yake na Allah subhanahu, hakuna kitu kinachozuia dua ya aliyedhulumiwa, sababu hakuna wakumnusuru isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Madhulum, chunga sana Allah akikupa madaraka juu ya ndugu zako. Kazini umefanywa wewe ndio uko juu, au katika serikali, au katika sehemu yoyote, ukawa utawadhulumu watu, chunga sana, kwa sababu dua ya aliyedhulumiwa Allah subhanahu wa ta'ala hairudishi. دعوة المظلوم مستجابة, دعوة يظلميوا نيني كباليوا نكويتكيوا. وإن كان فاجرا, حتى أكي وهو يظلميوا نموافو, ففجوره على نفسه, ووافو نووافواك جوا نفسياك, لكن الله سبحانه وتعالى ما دام يظلميوا حيرديش دعاياك. نهي مفانو يكو مينجي أما يتوياون سيسي كتك ميشايتو katika maisha yetu. Niwaelezea, kuna bwana mmoja, nazungumzia kama mwaka wa 2004 na 5 hapo, fikiri 2004, miaka 16 sio paka sasa imepita. Tulikuwa kazini kibaruani, akaja bwana mmoja, wacha niwawekee wazi tu, ameandikwa kazi KRA, Kenya Revenue Authority, kwa hiyo wale watu ushuru. Kama kuna watu ambao wafanyi biashara huwaona kisirani kama wanavyosema wao, ni hawa. Manake huja kwa haki na kwa batili. Almuhim, huyo bwana Muislamu, jina lake na libana, yuko hai mpaka leo. Kama ashakufa basi sijapata habari. Akawa azunguka kwenye wafanyabiashara wa Kiislamu tu, yeye ndio yowalenga zaidi. Kisha akifika pale aulize kitu fulani kiko wapi, kitu fulani hauna, kwa hivyo wewe utalipa faini, ataja pesa nyingi yani. Sasa yule mtu huogopa, basi bwana, kwa nini hivi wewe ndugu yetu? Basi wewe uza nini hapa? Mimi hapa nauza milango. Akamwambia basi kuna nyumba yangu naijenga, naja kubeba milango. Wallahi abeba milango ya nyumba nzima. Na nafikiri ya ziada pia. inaweza kama beba milango 15-20 bure, alipe hata shilingi. Na lile paa langu nataka kulijenga pale juu, angalia yule uza mabamba yuenda kwake, amsumbue akamwambia, basi ukitaka salama yako toa mabamba. Mabamba mangapi? Kadhaa. Basi akaja hapo kazini, jirani hapo akamchukulia bidhaa, akachukua bidhaa, ikawa ni usemi unaoenea Mombasa wakati huo. Akapelekwa mji wa Malindi pia, akawa yofanya hivyo hivyo. Nikizungumza hivi, wale ambao wamjua wanielewa nazungumza nini. Yule bwana akawa amezidi sana. Wajua kuna watu huona rahisi kupata hivi riziki ya haramu mpaka amekuwa tamaa. Sasa tamaa kweli kweli yani. Na kila mali yuapizwa, nataka ufahamu, kila anapoiba yuapizwa, yule madhulum amwapiza, yule madhulum amwapiza. Basi kaenda kwa mmoja akamwekea mtego na anti-corruption, akaikiwa senti, akija akizishika kumbe zina poda ile na nini, akakamatwa akafutwa kazi. Nikaja nika siku moja namueleza bwana mmoja kisa cha huyu bwana, kwa huyu bwana kuna mtu mmoja alikuwa msumbufu kweli, alikuja kitambo tukifanya kazi mahali fulani, akaja akachukua mali, mwivi kuli kweli, akaiba. Maana kuna waivi wengine watakin, si ati lazima akimbie, si lazima akimbie, kwa maneno tu kutisha uyatoa. Fahadathani man athiqu bihi, mtu mzima akaniambia, kwani wewe huna habari? Basi yule, basi huyo jamaa, hivi ninavyokuambia, yuwaomba msikitini nje, yuomba msikitini, fahamu, yuwaomba hivi. Zinkwendaje kwendaje mali zake? Allahu a'lam. Haram, dhalim. Hii ndio habari yake. Allahu a'lam, yuko paka leo shakufa, Allahu a'lam. Alhasil, haya mambo yafanyika na watu wayaona kwa macho yao. Wangapi? Da'watul madhlum mustajaba. Kwa yoyote ambaye pengine labda katika kazi amepewa cheo, achunge kuwadhulumu walioko chini yake, ama ana madaraka ya kiserikali, achunge. Wallahi hii dunia kitu cha ajabu sana. Waweza kujiona uko juu, kesho mara ghafla wajiona uko chini. Yule ambaye ulikuwa muone uko chini yako akawa juu yako. Hii dunia usione kuwa mambo yatabakia vile vile tu siku zote. La. Kila yaumin huwa fi shan. Na Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupokonya huo uwezo ambao amekupa wakati wote tu. Wala si chochote. Kuna watu ambao walikuwa maraisi na wakaishia katika hali duni sana. Rais wa nchi mpaka aishi katika hali duni. Ittaqi da'wata al-madhlum. Iogope sana dua ya yule mwenye kudhulumiwa. Hatari sana. Da'watu al-musafir. Katika dua ambazo zirudishwa ni dua ya msafiri. Qala Rasulullah sallam, thalathu da'watin mustajabat. Dua za watu aina tatu au dua aina tatu ni zenye kukubaliwa. Da'watu al-madhlum kama tulivyotaja, wa da'watu al-musafir, dua ya msafiri. Na safari hiyo ni safari ambayo sio maasiya, ama ikiwa safari ya maasiya wapata dhambi ya soko kusafiri. Safari ikiwa ni safari ya maasiya, mtu yasafiri kwenda kulewa nchi fulani, wewe kule kusafiri kwako kwenyewe ni haramu, alafu tena wasafiri ndio watarajia dua yako ikubaliwe katika safari kama ila. Iwe ni safari ima ni ya jambo mubah, kama mfano enda kwenye safari zako za biashara, au ni jambo la ibada kama wenda zako kufanya ibada ya umra ama ibada ya hajj, ama kuzuru moja katika hii misikiti mitatu kama alivyotueleza Mtume wa sallam. Qala wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi, pia dua ya mzazi kwa mtoto wake ni dua yenye kukubaliwa. mzazi akimwombea mtoto wake dua yake yakubaliwa. Na ndio maana tuahimizana mara nyingi wazazi tuwe tuwaombea watoto wetu khairi. Muombee khairi mtoto wako. Kuna wazazi wengi walalamika kuhusu watoto wao. Muombe. Huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia kutengenea kwake kwa sababu ya ile maombi unayomwombea wewe. Wa da'watu al-walidi 'ala waladihi au liwaladihi. Kwa namna zote mbili. 'Ala waladihi. Dua ya mzazi kumuapiza mtoto wake. Yale maapizo humpata. Kadhalika dua nzuri ya mzazi anaomwombea mtoto wake, basi biidhnillah kubaliwa dua kama hii. Na hili tumelizungumzia jana, la mzazi kumuapiza mtoto wake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awat la turad, du'atatu hazirudishu. Da'watu alwalidi liwaladihi, dua ya mzazi kwa mtoto wake. Wa da'watu sa'im, na dua ya yule aliyefunga. Sasa angalia, uwe umefunga kwa mfano, kisha ni baina ya adhana na iqama, kisha uko katika swala, katika sujud. Hapa nafasi ya yani kila zikikusanyika zaidi hizi asbab au hizi nafasi za kubaliwa dua, na dua yako ina nafasi nzuri zaidi kutakabiliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'watu al-musafir, na dua ya msafiri kama tulivyotaja kabla ya hapo. Hizi ni baadhi ya sehemu alizozitaja, na baadhi ya hali ambazo umetaja, na baadhi ya nyakati ambazo umetaja dua kukubaliwa zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kuwa wakati wote ukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala usiwe na shaka kuwa Allah atakubalia maombi yako, maadamu ile dua ni dua ambayo imekusanya yale masharti tuliyosoma. Maadamu ile dua hauombi maasiya, maadamu dua kama ile hauombi kukata kizazi, basi biidhnillahi ta'ala wakati wote unapomwomba Allah atakubalia dua yako. Na hizi nyakati tulizozitaja au hali tulizozitaja, zaidi na zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala hukubalia maombi yako biidhnillahi ta'ala. Tukija katika kikao kitakachokuja, tutazungumzia akhta'un fi du'a, kuna makosa ambayo watu wayafanya katika dua. Kwa hiyo tutatakikana tujiepushe na makosa haya ili dua zetu zikubaliwe. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.